Το φιλί ενώνει πιο πολύ από το κορμί. Γι' αυτό το αποφεύγουν οι πιο πολλοί. Το πάθος του Κρομανιού. Μια μέρα, ίσως μια νύχτα, πολλές χιλιετίες προ Χριστού, έγινε μια κίνηση, μια λέξη υπόθηκε, ένα αίσθημα γεννήθηκε. Πρέπει ασφαλώς να αναζητήσουμε πολύ μακριά στο παρελθόν μας αυτό που αργότερα θα ονομαστεί έρωτας. Μπορούμε άραγε να βρούμε τα ίχνη του στα κατάλοιπα σκελετών, στα θράσματα αγκίων, στα υπολείμματα στολιδιών, στα σχέδια και τα σκαλίσματα, δηλαδή στα μόνα απομεινάρια που μας κληροδότησαν οι παλαιές αυτές εποχές. Για όποιον ξέρει να τα ερμηνεύει, τα απολυθώματα μπορούν να αποκαλύψουν περισσότερο από ένα μυστικό. Ο έρωτας, λένε, είναι ιδίων του ανθρώπου και είναι σαφώς εμείς, οι Κρομανιόν, με τον πολύπλοκο εγκέφαλο που τον επινοήσαμε. Στα βάθη των αιώνων είχαν επίσης καρδιά. Αγαπιόνταν όσο και τώρα, ίσως μάλιστα και με μεγαλύτερη ελευθερία, αν όχι ευτυχία. Hello. You'll have number 11. You'll have 12. Oh. Have a drink, sit down, relax, wait until your number's called. What are we doing, holding a raffle here? I never win anything anyway. Don't worry, honey. Everybody gets a little piece of this action. Κόσμος. Οι Ρωμαίοι, εάν πιστέψουμε τον Οβίδιο, εξέμνησαν την τέχνη του έρωτα. Την τέχνη ίσως, αλλά τον τρόπο. Οι Ρωμαίοι ήταν άραγε στα αλήθεια αυτοί, υπεφωτισμένοι καλοζωιστές, ελεύθεροι στα ήθη τους και στις σκέψεις τους, όπως αφήνουν να φανταστούμε τα ηθιφαλικά αγάλματά τους, τα ερωτικά τους ποίηματα, οι ελεγίες τους και η φήμη τους, ως ξέγνιας των παρακμιακών από τα οποία είναι φτιαγμένα τα κλισέ μας. Απελευθερωμένοι οι Ρωμαίοι, Η Λαρή, μάλλον παρατραβηγμένο. Οι Ρωμαίοι δεν είναι πιστοί στην καλή τους εικόνα, αντίθετα μάλιστα. Σε αυτούς οι σχέσεις ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες, άνδρες και άνδρες, άνδρες και δούλους ή δούλες, είχε το χαρακτήρα μιας χοντροκομμένης σεξουαλικότητας. Πράγμα που δεν εμπόδισε τους κατεργάριδες Ρωμαίους να γίνουν μια μέρα χριστιανοί πριν την εμφάνιση του χριστιανισμού και μάλιστα πουριτανοί. Η μελανιά που μου έκανε στο στήθος είναι η καλύτερη απόδειξη πως λύσιαξες κι εσύ από μοναξιά. Start to play, dance with me, make me sway. Like the lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. The dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. You know how. Sway me smooth, sway me now. Ο Μεσαίωνας. Ο έρωτας, πιο δυνατός και από την εξορία, πιο δυνατός και από το θάνατο, το φίλτρο που ενώνει για πάντα. Οι φλογερές διακηρύξεις των υποτών, οι εκτενείς στεναγμοί των ερωτευμένων που έχουν θυσιαστεί. Από το θάνατό μου θα έχετε ένα τέτοιο πόνο, ο οποίος θα προσθεθεί στη σφοδρή σας μελαγχολία, ούτως ώστε ποτέ να μην μπορείτε να γιατρευτείτε. Οδύρεται η Ιζόδη, χωρισμένη από τον Τριστάνο της. Ένας ορισμένος Μεσαίωνας θα είχε, λένε, υμνήσει το πάθος, αυτό το θανάσιμο αλλά υπέροχο συνέστημα. Ας μην βιαστούμε. Η εποχή δεν ήταν τόσο ρομαντική και ο έρωτας όχι αληθινά υποτικός, εκτός αν επρόκειτο για μοιχεία. Στην πραγματικότητα, ο χριστιανισμός έρχεται επιπλέον να στρίψει κι άλλο τη βίδα στο ήδη βαρύ καπάκι με το οποίο είχαν σκεπάσει οι τελευταίοι Ρωμαίοι το παντρεμένο ζευγάρι. Και η σάρκα έγινε αμαρτία. Τίποτα δεν γιατρεύεται με το φιλί. Νέα παράπονα ξεφυτρώνουν. Σιβονέ, σιωτε κύα, σιω με μουέρο, πόρτου αμό. Σιβονέ, in του πόκα, λα μη πούσο, sul dolsor ven aquí que te quiero y eres tú para mí. Si boné al abuelo de tu alma, pienso en ti. Si boné si bonheur καθεστώς. Είπατε αναγέννηση. Δεν υπήρξε βεβαίως αναγέννηση του έρωτα, ούτε αναγέννηση της ειδονής. Από το 1500 μέχρι το 1789 η Εκκλησία και το κράτος συνεργάζονται για να επιβάλλουν μια χωρίς προηγούμενο ηθική τάξη, αφήνοντας ταυτόχρονα τους Δον Ζουάν, Καζανόβα και άλλους καταχθόνιους μαρκίσιους να υποφελούνται στα παρασκήνια. Χαρακτηρίζουν τη σεξουαλικότητα ελεηνή, βρώμικη, σαν ένα φλερτ με το διάβολο. Ντυμένοι από την κορυφή μέχρι τα νύχια για να πάνε στο κρεβάτι, μαραζώνουν και κλαίνε. Ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα πεθαίνουν από το αδύνατο πάθος τους και η Βερενίκη θυσιάζεται στο όνομα ανώτατων συμφερόντων. Εν τούτης, στην Ήπεθρο, μεταξύ ανδρών και γυναικών διαγράφεται μια υπόσχεση αλλαγής, σαν μια άλλη διακριτική αναγέννηση. Όλες μου οι επιθυμίες συμπυκνώθηκαν σε μια, να ορμήξω και να αντιληφθώ στο κορμί σου. Δεν ξέρω βέβαια τι άνθρωπος είσαι, τι συμφορά μπορείς να φέρεις στη ζωή μου. Όμως, για ένα στήθος σαν το στήθος σου, κι εγώ δεν ξέρω τι μπορεί να κάνω. Η Επανάσταση. Ο έρωτας ήταν άραγε υπερβολικά επαναστατικός για την Επανάσταση. Μετά από τους τρεις παρατεταμένους αιώνες της κλασικής εποχής, όπου δέσπασε η σεξουαλική τάξη, η πνοή του 1789 θα μπορούσε να απελευθερώσει τόσο τα σώματα όσο και τα πνεύματα, να καταργήσει το παλαιό συζυγικό καθεστώς που από την αρχή της ιστορίας μας καταπιέζει τη σεξουαλικότητα και τα αισθήματα, και να ονειρευθεί έναν κόσμο που άνδρες και γυναίκες θα δημιουργούσαν πιο τρυφερές και πιο δίκαιες σχέσεις. Κάποια στιγμή πίστεψαν ότι αυτό θα συνέβαινε. Έπειτα ήρθαν η τρομοκρατία και η αρετή, μυστικά όπλα των καταπιεστών. Η Επανάσταση, κατ' ουσίαν εχθρός της ιδιωτικής ζωής, στράφηκε εναντίον των γυναικών και η δημοκρατία του έρωτα δεν μπόρεσε να δει το φως της ημέρας. Από όλα τα αφηρημένα ουσιαστικά, πειράζει να εξαιρέσουμε τη μοναξιά. Ο 19ος αιώνας. Τόση ανασταλμένη πόθη, τόσες κρυμμένες στερήσεις, τόσες ευτελείς συμπεριφορές. Ιδού ένας πολύ αμήχανος αιώνας. Ο 19ος αιώνας αρχίζει με ένα ρομαντικό αναστεναγμό. «Ας πεύσουμε να το απολαύσουμε», απαγγέλει ο Λαμαρτίνος. Και εκτροχιάζεται στην ψυχή η γυναιολογία των εξομολογητών και των γιατρών. Αιώνας υποκρισίας που καταπιέζει τη σεξουαλικότητα, η οποία όμως του έχει γίνει έμονη ιδέα. Καταδιώκει τη γύμνια, αλλά κοιτάζει από τις κλειδαρότρυπες. Περιχαρακώνει το συζυγικό ζεύγος, αλλά προάγει τα μπορτέλα. Ως εάν εκείνη την περίοδο να συνενωθούν όλες οι αντιφάσεις του ερωτικού παιχνιδιού. Αντιφάσεις των οποίων βεβαίως πάλι οι γυναίκες υφίστανται τις συνέπειες. Ωστόσο, ας μην βιαστούμε να κρίνουμε. Προς το τέλος, αυτός ο περίεργος 19ος αιώνας φέρει στο προσκήνιο μια ανομολόγητη μέχρι τότε συνιστόσα του έρωτα, την Ειδονή. Η Ειδονή ήρθε για να μείνει. Επάνω ο ουρανός, κάτω η νύχτα, στη μέση ο αφαλός, διαρκώς νυχτώνω. Τρελές δεκαετίες. Επιτέλους, μετά από αιώνες αναστολών, στερήσεων, καταπιέσεων, είδου λοιπόν το ανομολόγητο πράγμα, το τόσο κρυμμένο, το τόσο επιθυμητό που αναδύεται δειλά-δειλά από το μισοσκόταδο, η Ειδονή. Η ερωτική επανάσταση που εκτελήσεται από το 1860 μέχρι το 1960 είναι διακριτική αλλά αναπόφευκτη. Τέρμα στις υποκριτικές αυτές συμβάσεις, αυτή την ντροπή για το δικό μας σώμα, αυτή την ένοχη σεξουαλικότητα που σφραγίζει την ανεξιοπρέπεια των ανδρών και τη δυστυχία των γυναικών. Ούτε γάμος χωρίς έρωτα, ούτε έρωτας χωρίς Ειδονή. Να τι αρχίζουν να σκέφτονται, χωρίς να τολμούν ακόμη να το διατυπώσουν. Ήδη από το Μεσοπόλεμο, που εμφορείται από ένα λυτρωτικό ειδονισμό, αγγίζονται, χαϊδεύονται, φιλιούνται στο στόμα. Ναι, στο στόμα. Εν ολίγοις, απελευθερώνονται. Αυτά τα όχι και τόσο τρελά χρόνια ανοίγουν μια καινούρια σελίδα στην ιστορία μας. Ντοπαρισμένος με χαμόγελα, αισιόδοξος ως το χαμό. Η σεξουαλική επανάσταση. Και ξαφνικά η έκρηξη. Οι χονδρές αλυσίδες με τις οποίες αιώνες καταπίεσης είχαν αλυσοδέσει τη σεξουαλικότητα σπάζουν υπό την πίεση του Μάη του 1968. Απαγορεύεται η απαγόρευση. Ας απολαύσουμε χωρίς φραγμούς. Ας διαγράψουμε το πουριτανικό παρελθόν. Ολόγυμνοι με λουλούδια στα μαλλιά και οι ερωτικοί σύντροφοι να περνούν από τον ένα στον άλλον. Πρόκειται για τον παράδεισο πάνω στη γη. Και μάλιστα, ο μυστικισμός του σεξ έχει για την άλλη του όψη. Απόλυτη προτεραιότητα στην Ειδονή. Και τώρα, πώς εμείς που αλλάξαμε γνώμη για όλα αυτά, εντάσσουμε τον εαυτό μας σε αυτή την περιπέτεια? Πώς εμφυλιώνουμε τα τρία στοιχεία του έρωτα, το γάμο, την ειδονή και το συνέστημα? Μετά από αιώνες καταπιέσεων, αγώνων, χειραφετήσεων, θέλουμε εφ' εξής και τα τρία ταυτόχρονα. Όλα και αμέσως. Η φιλοδοξία μας είναι τεράστια. Η απογοήτευσή μας επίσης. Μοναξιές, διαλυμένες οικογένειες, αποπροσανατολισμένοι έφηβοι και έπειτα νέες ασθένειες, πόνοι και πλήγματα. Ιδού η αλήθεια που μας έχει γίνει φορτίο. Δεν είναι πιο εύκολο να ζει κανείς τον έρωτα μέσα σε κατάσταση ελευθερίας από ότι σε κατάσταση καταναγκασμού. Οι πρόγονοί μας δεν ήταν ίσως λιγότερο ευτυχισμένοι από ότι εμείς προσποιούμαστε πως είμαστε. Ιδού λοιπόν, μόνοι μπροστά στο βάραθρο των δικών μας επιλογών. Είναι λοιπόν το τέλος της μακράς μας ιστορίας. Στον καθένα εναπόκειται να επινοήσει τη συνέχεια. Εσωτερικά. Η Αφροδίτη Κοσμά διάβασε ποίηματα του Ντίνου Χριστιανόπουλου. Διαβάστηκαν αποσπάσματα από τα βιβλία «Η ωραιότερη ιστορία του έρωτα» των Ντομινίκ Σιμονέ, Πασκάλ Μπρουκνέρ, Ζακ Λεγκούφ και Αλίς Φερνέ. Επίσης, μέρη από το βιβλίο «Αποσπάσματα του ερωτικού λόγου» του Ρόλαν Μπάρτ. Η μουσική ήταν των Ερικ Σατί, Σιγκούρου Ουμαμπαγιάση, Μασαγιώση Φουτζίτα και μέρη από τις κινηματογραφικές ταινίες «Εμμανουέλ», «Deep Throat» και 2046. Η αληθινή πραγματικότητα. Επιμέλεια ήχου Γιάννης Γιαλίνης. Παραγωγή Εμμανουήλ Κουτσουρέλης. Το πρόγραμμα.